أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہفتے میں دو بار بدھ اور جمعرات کو تشکیل دیا جائے گا. آج کا پروگرام کا ہم نے موضوع نہ رکھا بلکہ ہم نے آج کے پروگرام کو تعارفی پروگرام کے طور پر رکھا ہے. اس میں ہم آپ کو حکمت اور صحت کے پروگرام کا تعارف پیش کریں گے کہ آیا ہم کو اس پروگرام میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس پروگرام کو ہم لے کر چلیں گے. بنیادی طور پہ اس پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور آپ لوگوں کو وہ نسخہ جات دینا ہے جو طب اور حکمت میں اور خاص طور پہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ اپنا جو علاج کیا اور آپ نے دوسروں کو علاج کے جو مشورے دیے اور آپ نے جن جن چیزوں کے بارے میں افادیت بتائی ان سب کو ہم حکمت کے طور پہ یعنی کہ اس کی تشکیل اس طریقے سے دی جائے گی کہ اس کی خوراک کے لحاظ سے اس کو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس انداز سے اس چیز کو شروع کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ قرآن مجید کے ذریعے ہی آتی تھی اور قرآن مجید بنیادی طور پہ راہ نجات ہے, گائیڈنس بک ہے. اور سب سے پہلے صحت کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں جو حکم دیا گیا وہ اسراف سے بچنے کا دیا گیا کہ ہمیں اسراف سے بچنا ہے. اور بنیادی طور پہ جب ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جب کلام مجید میں ہمیں ہدایات دی گئیں ہمیں نماز اور وضو اور اس کے بعد پھر اور معاملات کے حکم دیے گئے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنتوں کے ذریعے جو چیزیں ہمیں بتائیں جو چیزیں باور کروائیں اس میں حکمت کے لحاظ سے طب کے لحاظ سے آپ کی بے پناہ جو ہے وہ اس میں ان کی کافی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے موجود ہیں. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو اس پروگرام کو لے کر چلیں گے اس میں ہم روزانہ ایک موضوع طے کریں گے کہ آج کا موضوع یہ ہوگا اور ہم وہ موضوع آپ کو ایک دن پہلے دے دیں گے کہ کل کا موضوع یہ ہوگا اور اس موضوع کے اوپر جو بھی طب نبوی یا طب یونانی سے منسلک دوائیں ہیں یا جو ٹوٹکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے. آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ جو ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے نسخہ جات پیش کریں ان کو نوٹ ضرور کر لیجئے کیونکہ جو مقدار ہے مقدار بنیادی طور پہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور حکمت اصل میں نام ہی جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کا میل لگتا ہے, کس چیز کے ساتھ وہ سوٹ کرتی ہے اور کس چیز کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتی. تو یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں اور صحت کے بارے میں ہم آپ کو حکمت کے ہی ذریعے بتائیں گے. اس میں اللہ کے قوانین بھی آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے جو سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ اصل میں عبادت کا وقت ہوتا ہے, نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ورزش کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت کے لیے ورزش کتنی ضروری ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہے اگر آپ توانا ہیں تو آپ ظاہر بات ہے اللہ کے دین کے لیے بھی کام کریں گے, آپ اپنی صوم و صلات کے پابند رہیں گے, آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کلام مجید کی طرف بھی توجہ دیں گے, آپ کی صحت اچھی ہوگی تو بنیادی طور پہ آپ کے کاروبار بھی اچھے ہوں گے اور آپ کاروبار کی طرف صحیح معنوں میں توجہ دیں گے. یہ ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو گاہے بگاہے اپنے پروگرامات کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کے اوپر چلنا ہے اور وہی مشورے ہم آپ کو دیں گے جو آپ کی صحت کو بہتر رکھ سکے. بنیادی طور پہ صحت جو ہے اس سے ہمارا مستقبل بہتر ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ توانا رہنا چاہتے ہیں, ان کے سر سے لے کے ان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک کے جو معاملات ہیں اس میں صحت ہے. یہ زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت میں جا کے باقاعدہ ہم سے یہ سوال کریں گے، ہمیں بتائیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں، ہم نے تم کو اتنی اچھی صحت دی تو تم نے اس میں لوگوں کی کیا خدمت کی، تمہارا جو دنیا کے اندر طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، تم نے اللہ یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا عبادتیں کی جب تم کو میں نے اتنی اچھی صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صحت دی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے منکرات جو ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا اللہ نے جو صحت دی ہے، یہ منہ جو دیا ہے یہ اصل میں ذکر کے لیے دیا ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے دیا ہے، یہ زبان جو ہل رہی ہے وہ اللہ کے ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کے لیے ہلنی چاہیے، اس منہ کے اندر پان اور گٹکے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جو صحت ہے اس کو کی حفاظت کیسی کی جائے، آپ کو جب ایک اچھی صحت دے دی گئی، آپ کو جب ایک بہتر قرینے کے ساتھ زندگی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں تو آپ کے بھی فرائض میں سے یہ فرائض شامل ہے کہ اس کی حفاظت کیجیے۔ حفاظت کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف میں کچھ حکم آئے، کچھ ادب آئے اس زمانے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے تو متب بند ہو گئے اور ہمارے تو بالکل روزگار ختم ہو گئے، اس مدینے میں کوئی شخص ہماری طرف نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے جو متب ہیں وہ بند ہی رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے مدینے کے شہری ہیں وہ وقت پر کھانا کھاتے ہیں، جب انہیں بھوک لگتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا اتنا کھاتے ہیں کہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں، کہ ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی کمر سیدھی رہے، تو ان کو بیماری کیسے آئے گی؟ تو یہ بنیادی نقطہ طب نبوی سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں اسراف کے بارے میں جو منع کیا گیا ہے، ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ آپ کا مستقبل بہتر کیسے رہ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیے کہ ان کی عمریں بھی کم ہیں لیکن ایسی شدت کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ایسی دوائیں یوز کرتے ہیں کہ پین کلر یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ الٹپ قسم کی ڈوزز جو ہے اپنی مرضی سے لیتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے درد دب جاتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کی بیماری دب جاتی ہے، لیکن گردوں کو نقصان ہوتا ہے، جگر کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو جو ہے ہم صحت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے کیا احکامات دیے ہیں، دل کی حفاظت کیا جائے۔ اصل میں علم الابدان جو ہے وہ ایک بڑا طویل فہرست ہے، اور علم الابدان کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں اور طب نبوی کا سہارا ہم لیتے ہیں، جو ہے ابن القیم کا اگر آپ کتب کا جائزہ لیں، جوزی کا جائزہ لیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیں، اور اسی طریقے سے مختلف جو کتابیں ہیں، چاہے وہ بقراط کی کتابیں ہوں، بقراط کے قول ہوں، یا حکیم جالی نوس کے اقوال ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صحت کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس صحت کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اس لیکچرز جو ہمارے انشاءاللہ تعالی ہفتے میں دو دفعہ ہوں گے اس کو آپ بغور دیکھیے۔ اور ایئر وائی کیو کا ہمیشہ سے ایک یہ رہا ہے کہ ان کا یہی نعرہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، چاہے وہ قرآن کے طور پہ کریں، چاہے وہ دعاؤں کے طور پہ کریں، چاہے وہ حکمت اور دواؤں کے طور پہ کریں۔ تو یہ جو طے پایا ہے کہ کیو ٹی وی نے یہ پروگرام صرف اس لیے رکھا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا مفاد اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو، یہ بے شک کیو ٹی وی کی طرف سے ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے مسائل کا حل کرے گا، اور ہم اس میں ایک سیگمنٹ میں ایسا بھی رکھیں گے کہ اس میں آپ ٹیلی فون کالز کر کے اپنے سوالات کیجئے، سوالات مختصر ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ وہ افراد جو کہ بی پی کے یا شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ ہمیں ضرور مینشن کریں کہ ہمیں شوگر نہیں ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، تو اس سے جواب دینے میں آسانی رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث مبارکہ، وہ چیزیں جو کہ بخاری شریف میں وہ طب نبوی کی وہ مستند احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بارے میں کیا کہا، اور جو کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنے طریقے کار ہیں کہ جس انداز سے آپ جو کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے شہد کے بارے میں اللہ کے نبی کے کیا احکامات ہیں، شہد کی پہچان کے کیا طریقے ہیں، اور اسے کس انداز سے اس کو پینا، یہ ہے حکمت، بنیادی طور پہ یہ ہے حکمت کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ شہد جو ہے وہ اس کا استعمال کن انداز سے کیا جائے، کتنی ڈوزز کے ساتھ کیا جائے، کتنی مقدار میں کیا جائے، ماؤل اصل کیا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں بتائی جائے گی۔ اسی طریقے سے انجیر کے بارے میں بتایا جائے گا، کلونجی کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک پورا پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کلونجی کے فائدے یا اس کے مقدار کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یا لوگوں کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بغیر مقدار کے جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں، بس ایک نے بتا دیا کہ اتنی مقدار لے لی جائے۔ اور ایک یہ بھی بڑا افسوسناک چیز ہے کہ بہت سے لوگ غلط مقدار بتاتے ہیں، میڈیا اتنا واسٹ ہو گیا ہے، میڈیا اتنا پھیل گیا ہے کہ بہت سے چینلز تو ایسے افراد کو بھی لاتے ہیں جو طب نبوی کی طرف جو اشیر بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ ایسی غلط مقدار بتا دیتے ہیں جو بجائے فائدے کے نقصانات۔ تو اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے، اس پروگرام کی چارمنگ یہ ہوگی کہ اس میں ہم آپ کو مقدار کے ساتھ آپ کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں گے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، بہی کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جل کے بارے میں بتایا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس انداز سے ہم جو ہے اپنی پلپیٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنے بلڈ پریشر کے لیے یوز کر سکتے ہیں، دل کے امراض کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بہی کے بارے میں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارے دل کے دورے کو روکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے ٹاپکس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گٹھیا اور بواسیر کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف انجیر کے اندر ہے، لیکن اس کی کوانٹیٹی کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کو صبح کتنا لینا ہے، اس کو رات کتنا لینا ہے۔ اس لیے میں نے شروع پروگرام میں آپ سے انٹروڈکٹری پروگرام آج کا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تمام چیزوں کو بغور سن کے ان کو لکھ لیا کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک کوتاہی ہو جاتی ہے کہ شوق کے اوپر پروگرام تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم جو لے کے چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی کے اوپر، انشاءاللہ یہ بیس کرے گا۔ اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے، آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم عبدالباسط دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ وقفے سے پہلے جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ طب نبوی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ہم خاص طور پہ جو مقدار کے بارے میں بتائیں اس کو نوٹ ضرور کیجئے، اور اسی طریقے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیماریوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ سر سے لے کے پیر تک اور اندرونی اعضاء جیسے جگر ہو گیا، گردہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے شوگر کے بارے میں یا اور جتنے بھی ایسے ٹاپکس ہوں گے اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ کریں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سر؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا اور اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی جی فرمائیے، کون بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں، نام بتائیے۔ جی میرا نام ثانیہ ہے، میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ ایک تو میری کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بالکل بھی دوائیاں بھی کر لی، علاج بھی کر لیا۔ ٹھیک۔ اور میرے ٹیسٹ بھی بالکل صاف آئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ دوسرا یہ کہ میرے منہ سے اسمیل سی آتی ہے، دوسروں کو آتی ہو نہ آتی ہو پر مجھے اپنے آپ سے آتی ہے۔ ٹھیک۔ اور برش بھی کرتی ہوں، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتی ہوں۔ ٹھیک۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ کل بھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، یاسمین۔ جی بولیے یاسمین صاحبہ۔ میرے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کی شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے۔ اور ٹی وی کا آواز جو ہے وہ کم کیجیے، والیوم ذرا کم کیجیے، اب آواز نہیں آ پا رہی صحیح۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجیے۔ میں پردیشاہ ہوں، میں بھائی روم میں اندر۔ اچھا اچھا جی فرمائیے فرمائیے، سوال بتائیے۔ میرے بھائی کی جو ہے نا وہ پیٹ پیچھے جو ہے نا بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، زیادہ کھجلی ہوتی ہے نا۔ اچھا۔ وہ ایک اس نے لکڑی کا حصہ رکھا ہوگا، سارا دن رات کو اس کو کرتا رہتا ہے، خارش کرتا ہے، کھجلی کرتا رہتا ہے۔ اچھا۔ بچے سب کہتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کی وہ خارش صحیح نہیں ہو رہی۔ اچھا۔ اسے شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر بھی نہیں ہے۔ شوگر نہیں ہے، خارش کا ان کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو جواب عرض کرتا ہوں خارش کے لیے۔ اور سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ अच्छा, ये आप अपने लिए कर रही हैं सवाल, सर में दर्द ज़्यादा है आपके। ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बीच में को डिस्टर्बेंस हो गई। हमारे पास एक और कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए, कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं लैया से बात कर रही हूँ। लैया से, जी फरमाइए, कौन साहिबा? मैं लैया से बात कर रही हूँ, मेरा बेटा है वो 6 साल का है। ठीक, क्या मसला उसके साथ? उसके साथ मसला ये है, उसका हर वक्त पेट खराब रहता है। डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, वो कहते हैं ठीक है, हर वक्त पेट खराब, हर वक्त पेट खराब, उसको भूख नहीं लगती। मैं इतनी परेशान हूँ ना, प्लीज आप मेरी सुन लें। तो क्या लूज मोशन उसको होते हैं ज्यादातर? डॉक्टर साहब, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी पार्टी दरमियानी करता है। अच्छा, तो दिन में 3 दफा 4 दफा तो उसकी रूटीन है। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं उसको दुरूद पाक पढ़ पढ़ पानी पे पिला रही हूँ और सूरत फातिहा भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, ठीक है जनाब। ये हमारे पास सवालात जो आए, इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो सवाल था सानिया साहिबा का कुहाट से, और उन्होंने जो हमसे बताया कि पेट में ख़राबी की वजह से उनके मुंह में बदबू आती है। इसमें सिंपल सा आप ये कीजिए, सबसे पहले आप सना मक्की का इस्तेमाल कीजिए, कि सना मक्की आप 100 ग्राम ले लीजिए, सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च जो है 25 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और एक चाय का चम्मच रात को सोने से पहले जो है आप नीम गर्म पानी से लीजिए, तो इससे आपका पेट भी साफ़ रहेगा। पुराने अगर आपको कब्ज़ है या आंतों में कोई मामलात हैं पेट की ख़राबी के लिए, ये बहुत अच्छा, ये रात को ले लीजिए। और इसी तरीके से छोटी इलायची आप ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम, और इसी तरीके से तबाशीर जो है वो आप ले लीजिए 100 ग्राम, और इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और इसमें छोटी इलायची तबाशीर के अलावा मिश्री भी आप डाल दीजिए 100 ग्राम। तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ों को आप महफूज रख लीजिए किसी शीशी पे, एक चाय का चम्मच दोपहर और रात को खाना खाने से 15 मिनट पहले जो है आप इसे मुँह में रख के और च्यूंग कर लीजिए, चूस लीजिए, बगैर पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप उसको च्यूंग करें 10 मिनट तक, 5 मिनट तक मुँह में वो रहेगा, इंशाल्लाह आपके मुँह की बदबू जो है वो बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा मिसवाक जो है, इस सिलसिले में मैं आपको मशवरा दूंगा कि मिसवाक का इस्तेमाल जो है इस अंदाज से कीजिए कि मिसवाक का इस्तेमाल करने के बाद हर तीसरे दिन मिसवाक को इस तरीके से ऊपर से कट कर दीजिए, ये नहीं कि आपने ऊपर के बाल मुसलसल यूज करने। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं जी जी मैं गुलाम फरीद लैया से बोल रहा हूँ। जी गुलाम फरीद साहब, मेरी उम्र 88 साल है। जी जी, मैं 35 साल से इस बल में मुब्तला हूँ कि मुझे कब्ज जबरदस्त है और गैस बलगम। अच्छा, जिसकी वजह से मेरा पेट उफल आता है जो कुछ खाता हूँ। ठीक है, इसलिए गिजा मैं बहुत थोड़ी करता हूँ, कम करता हूँ ताकि मैं कुछ आसानी से रहूँ। ठीक है, और मुझे दम्मा इसलिए साफ चढ़ जाता है, दम्मा बहुत है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप एक और कॉलर है, उससे बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये ड्रॉप हो गई। इसमें ये है कि सबसे पहले सानिया का हमने जवाब दे दिया, दूसरा यास्मीन साहिबा थी, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा उनके भाई को ख़ारिश है। इसके लिए सिंपल सा आप ये करें कि एक पाउडर आप बना लीजिए, नीम के पत्तियां ले लीजिए 100 ग्राम, और इसमें जो है आप बहुत मामूली सा जो है वो एक पाउडर मिलता है बाज़ार में, जिसे आप प्रिकली हीट पाउडर कह लें, कि वो उसमें डाल लीजिए, कि आप नीम की पत्तियों में ये पाउडर डाल के और इसे जो है रात को और दिन में 2-3 दफ़ा लगाइए। खाने के लिए जो है आप हब्बुल रिशात आपको लेना है, इसमें हब्बुल रिशात के दाने दाने से होते हैं, इसको आप पीस लीजिए और तकरीबन आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को ले लीजिए, 3 दिन के तक के ये लीजिए, और 3 दिन बाद हब्बुल रिशात के अंदर नीम की पत्तियां जो हैं वो पीस भी लीजिए। यानी कि अब आप 100 ग्राम हब्बुल रिशात और 100 ग्राम नीम की पत्तियां लेंगे, इनको संभाल के रख लीजिए और 5 ग्राम के करीब दिन में 2 मरतबा आप लीजिए, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और कॉल थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि लिया से थी, 6 साल का बच्चा है और इसका पेट ख़राब रहता है। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, बेहतरीन चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी से मरवी है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा आया और उसके पेट में प्रॉब्लम था, उसका पेट सही नहीं रहता था, तो आपने उसको शहद पीने के लिए कहा। 3 दिन बाद जब वो बच्चा आया तो उसका पेट सही नहीं हुआ, तो आपने कहा कि इस बच्चे को वही शहद और पानी पिलाओ, तुम्हारा बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि शहद और पानी पीने से पेट के जुमला मर्ज जो है हल हो जाते हैं, और इसके अलावा आप जो है बही दाना बाज़ार से मंगवा लीजिए। मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, इसमें एक तो बही दाना है, दूसरा साबित स्वगोल है, और तीसरी चीज़ है तुख्मे रेहान है। इन 3 चीज़ों को आप हम वज़न एक एक चाय का चमचा 1 गिलास पानी में तकरीबन 2 घंटे तक के रखिए, और पूरा उस पानी में जो लुआब सा बन जाएगा, उसके बाद उस बच्चे को दिन में 2 मरतबा जो है वो पानी पिलाइए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और बाज़ार से शरबत अलास के नाम से एक मिल जाए, शरबत अलास ये आप दीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे मसला हल हो जाएगा। आपकी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? अस्मा बात कर रही हूँ वाकेंट से। जी बोलिए अस्मा। डॉक्टर साहब मेरी मदर है, 67 ईयर्स उनकी एज है जी, बीपी के पेशेंट है। ठीक। जोड़ों का दर्द है लेकिन उनके ना एक घुटने में बहुत तकलीफ है। ठीक। और बीपी के पेशेंट होने की वजह से हम उनको कोई मतलब कुछ गर्म खिला नहीं सकते हैं, तो और पेन किलर वो नहीं ले सकती हैं क्योंकि उनको उससे एलर्जी। बीपी की दवाएं वो ले रही हैं कंटिन्यू? जी बीपी की दवाइयां लेती हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारे ये ड्रॉप हो गई ये कॉल, और उसके बाद हम इसके साथ साथ जवाब भी देते हैं। 4 नंबर ये एक और हमारे पास साहब थे लिया से, ग़ुलाम फरीद साहब, और इनका सवाल भी ये था कि बहुत ज़्यादा इनको दमा है, दमे के लिए बेहतरीन इलाज जो है वो पुश्तशीरी है। पुश्तशीरी आप ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम, इसके साथ काकर सिंगी आप 100 ग्राम ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से पिसवा के बारीक कर लीजिए, आधा चाय का चमचा ये दोनों जो पाउडर हैं इसको 1 टेबल स्पून में मिला के इसको एक माजूम सा बन जाएगा, इसे इस अंदाज से 1 खुराक सुबह 1 खुराक शाम को लेंगे, इससे आपका इंशाल्लाह हर किस्म के दमा सांस खांसी के लिए बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपने बताया कि गैस बहुत है, गैस के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 3 चीज़ें नोट कर लीजिए कि सौंफ आप ले लीजिए तकरीबन 1 चाय का चमचा, पुदीने की डंठल समेत जो है पत्तियाँ 40 ले लीजिए, और तीसरी चीज़ इसमें जो है अदरक है। 3 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसे आप थोड़े थोड़ी मिकदार में ले कर 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, 40 पत्तियाँ पुदीने के ले लीजिए, 1 चाय का चमचा सौंफ का ले लीजिए, इसे आप 1 गिलास पानी में उबालिए और इसका कहवा बनाकर दिन में 2 मरतबा पीजिए, इससे आपका गैस का मसला हो जाएगा, बलगम का मसला इंशाल्लाह ताला उससे हल हो जाएगा, जो मैंने आपको कुश्तशीरी बताया। लेकिन इसके अलावा जिनको बलगम नहीं निकलता उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ यह है कि आप हल्दी ले लें, हल्दी को तवे पर अच्छी तरीके से गर्म कीजिए 1 चमचा, और वो बिल्कुल ब्लैक सी होने लगे तो उसे शहद में मिला के थोड़ी थोड़ी देर में चाटी, जैसा भी बलगम होगा इंशाल्लाह खारिज होगा। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहां से? सर वो मैंने घुटनों का मसला बताया था, वो मुझे सही तरह समझ नहीं आया, आप मुझे भी लिखाएं, मैं उसको लिख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपसे ग़ुलाम फरीद साहब कह रहे हैं, ग़ुलाम फरीद साहब बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैंने पूछा है, मेरे घर वाले ना कमर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। और ना गुर्दे में पथरी बन जाती है, तो उनकी ना दिन ब दिन ना ऐसी हो रही है, साथ बहुत फूलता है, ये मसले है उनके साथ। उनकी अच्छा। तकरीबन 40 साल उम्र है। अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर। अच्छा इनसे मैं नाम पूछना भूल गया। हमारे पास एक और कॉल है, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, बहुत खुशी हुई आपको इस चैनल पे देख के, माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। और डॉक्टर साहब मेरे उल्टे कान पे ना मुसलसल कान में इलाज भी करवाया, पीसे सी उठती है, सीटियां सी बजती है। अच्छा। और कार्टन बल्ब भी फंस गया है। अच्छा। सीधे हाथ में ना, सीधे उल्टे हाथ में तो आवाजें आती है, सीधे हाथ में ना नहाकर आई थी ना तो कार्टन बल्ब फंस गया है, तो आप बताएं किस तरीके से निकलेगा ये? उसमें ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप कोई कोशिश करें, आप इसके डॉक्टर को दिखाइए, वो चिमटी से निकाल देगा, आप फौरी तौर पे निकलवा लें। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रॉप हो गया। हमारे पास जो सदर साहब ने घुटनों کے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ گھٹنے تک کے درد کے لیے تین چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ازگر ناگوری آپ لکھ لیجئے کہ ازگر ناگوری اس میں لینا ہے, سونٹ آپ کو لینا ہے, بدھاوا آپ کو لینا ہے, اور چوتھی چیز السی. یہ چار چیزیں آپ جو 100-100 گرام لے کے اس کو پسوا لیجئے, ایک چائے کا چمچا صبح, ایک چائے کا چمچا شام کو لیجئے. کمر کے درد اور گھٹنوں کے درد کے لیے اس میں لیس بنتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا نسخہ جو ہے موسلی سفید, اور بہت عمدہ چیز ہے کہ موسلی سفید آپ لے لیجئے, اور بھنڈی کے بیج, دو چیزیں بازار میں مل جاتی ہیں, موسلی سفید بھنڈی کے بیج 50-50 گرام لے لیجئے, اور اس کا پاؤڈر بنا کے اسے آپ صبح شام ایک ایک چمچہ لیجئے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ گھٹنوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کون کہاں سے؟ سر میں قصور سے مدیحہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے تقریباً مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں. جی جی. میرا پیٹ لوز رہتا ہے, لوز موشن لگے رہتے ہیں مجھے. اچھا ٹھیک. 5 یا 6 موشن روز کے میرے روٹین ہے, نارمل ہے میرے لیے. اچھا اچھا. تو ایسا ہے کہ میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈاکٹر سے چیک کروا چکی ہوں لیکن مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. تو میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں چاول کھا لوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ مسالے والی کوئی چیز کھا لوں تو میرے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا پرابلم کیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی انتڑیوں کی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پلیز اللہ کے لیے کچھ بتا دے مجھے, میں ٹھیک ہو جاؤں. اور میرا وزن, اسی وجہ سے میرا وزن نہیں بڑھ رہا. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ تھوڑا زور سے بولیے, آپ آواز نہیں آ رہی. اچھا محمد زبیر بات کر رہا ہوں, لاہور سے. جی زبیر صاحب فرمائیے. اچھا نکیم صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب صبح میں اٹھتا ہوں تو میری کمر میں درد ہوتی ہے اور کندھوں میں. ٹھیک ٹھیک ہے. اور گلا بھی کڑوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہوا تذابیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پروموشن جو ہے صبح 2 سے 3 بار آتے ہیں. صبح 2 سے 3 بار آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پاؤں کی جو ہے ہڈیوں سے بھی درد ہوتا ہے, اور جو ہے ہاتھ کی انگلیاں ان میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا صبح اٹھنے کے وقت. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں مسز خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز خان پلیز بتائیے. ڈاکٹر حکیم صاحب, میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ میری جو ہے, میں نے اپنی فل ہارمون چیک اپ کروایا تھا جس کی وجہ سے میرے ٹیسٹوسٹرون بڑھے ہوئے. ٹھیک ہے. ویٹ بھی کم نہیں ہو رہا, میں سیکنڈ کنسیو کرنا چاہتی ہوں. پہلی بیبی جو ہے وہ میری 10 ایئرس کی ہونے والی ہے نیکسٹ ایئر. آپ ایج بتائیے. میری 29 ایئرس. 29. ٹھیک ہے. اور میرے ایک رائٹ گھٹنے میں بھی بہت درد رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم. میری بات تو سنیں, میں آپ کو بتاؤں نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہتا ہے, میری آنکھیں سوج جاتی ہے, منہ سوج جاتا ہے, چکر آتے ہیں, دماغ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا آپ کی عمر بتائیے. عمر بتائیے. 45 سال ہوگی عمر. پھر موٹاپا بھی کافی ہے اس کی وجہ سے. اچھا تو آپ کی سوجن کب سے ہے؟ تقریباً یہ تو 10-12 سال ہے. میں نے بہت میڈیسن کھائی اور کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اچھا. بلڈ پریشر تو نہیں رہتا آپ کو؟ زیادہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی میڈیسن آپ لے رہی ہیں؟ جی لے رہی ہوں, صبح شام لے رہی ہوں, شام میں ان کی گولی بھی لیتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک کال ڈراپ ہو گئی. ہم جو ہم کال ہم نے لی ہیں ان کا پہلے جواب دے لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال تھی جس میں انہوں نے پتھری کے بارے میں اور کمر کے درد کے بارے میں بتایا تھا. پتھری کے لیے آپ تین چیزیں لکھ لیجئے. ایک تو کلتھی دانہ لکھ لیجئے 50 گرام, اسی طریقے سے ناخونہ لکھ لیجئے 50 گرام, اور اسی طریقے سے تیسری چیز خربوزے کے چھلکے سوکھے ہوئے بازار میں مل جاتے ہیں, 50 گرام لے لیجئے. اور یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام جو ہیں یہ تقریباً 10-10 گرام تینوں چیزوں میں سے لے کے یہ بیسکلی 5 خوراکیں. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کی خوراک کو اس مقدار کے تحت لیجئے, نہ اس کو زیادہ کیجئے نہ کم کیجئے. تو اس 50-50 گرام کو یا 100 گرام جو بھی آپ منگواتی 10 گرام کی خوراک ہوگی. 10 گرام کلتھی دانہ لینا ہے, 10 گرام ناخونہ لینا ہے, 10 گرام خربوزے کے تازہ چھلکے یا خربوزے کے سوکھے چھلکے لے کے اس کو ایک گلاس پانی میں ابال کے چھان کے دن میں 2 مرتبہ پیجئے. اس سے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اور اگر بعض دفعہ گردے شرنگ ہونے لگتے ہیں یا گردے جو ہے ڈائلسس والوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پستہ بہت عمدہ چیز ہے کہ پستہ لے لیجئے تقریباً 250 گرام اور شہد لے لیجئے گا 1/2 کلو. اس کو پستے کو پیس کے شہد میں ملا لیجئے اور صرف 5 گرام یعنی کہ 1 چائے کا چمچ صبح نہر مو آپ کو لینا ہے, 3 مہینے تک لینا ہے. خوراک کا ذہن میں رکھیے گا کہ 5 گرام. اور اسی طریقے سے کمر کے درد کے لیے جیسے آپ نے بتایا اس کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ سونٹ ہے, کہ سونٹ کا استعمال جسے ہم زنجبل کہتے ہیں اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے کہ اسے صبح کے وقت 1 چائے کا چمچہ اور شام کے وقت 1 چائے کا چمچہ جو ہے گرم پانی کے ساتھ یا اس کو لے لیجئے یا پھر ابال کے چھان کے اس کا پانی پی لیجئے. ہمارے دوسرے جو کالرس تھے اس میں ایک کان کے درد کے متعلق بتایا تھا کہ کاٹن برڈ ہے, اس میں میں نے عرض کیا کہ آپ ڈاکٹر سے وہ نکلوا لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے کان میں شائیں شائیں کی آواز آتی ہے تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے. اس کے لیے جو ہے برہمی بوٹی آپ لے لیجئے 10 گرام اور اسی طریقے سے استخدوس لے لیجئے 10 گرام. ان دونوں کو باہم پیس لیجئے اور اس کو جو ہے کسی یا کیپسول میں بھر لیجئے. 10-10 گرام کی جو ہے یہ 5 خوراکیں یعنی کہ 2 گرام صبح 2 گرام شام کو آپ لیں گی. اور 7 عدد بادام جو ہے پانی میں بھگا دیجئے اور صبح نہار منہ پی لیجئے, یہ آپ کا علاج ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سوال تھا جس میں مدیہ صاحبہ تھی قصور سے, انہوں نے بتایا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے, اس کے لیے 4 چیزیں آپ لکھ لیجئے. اس میں تخم ریحان ہیں, اس میں ثابت اسفغول یعنی اسفغول کے دانے ہیں, اور اسی طریقے سے اس میں بہی دانہ ہے, اور چوتھی چیز جو ہے اس میں آپ اسفغول کے دانے کر کے اس چاروں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پانی میں ملا دیجئے اور اس کا لعاب پی لیجئے. میں نے پہلے بھی یہ نسخہ بتایا تھا, یہ لعاب بڑا عمدہ رہتا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جو چاول ہوتا ہے چاول کی پیچ جو ہم پھینک دیتے ہیں اس کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے, یا تو کوئی بھی شربت اس میں ڈال دیجئے یا اس کو اسی طریقے سے چینی ڈال کے چاول کی پیچ کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ پرانے سے پرانا پیٹ کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی کوانٹٹی کے بارے میں پوچھنا ہو یا آپ کچھ بھول گئے تو میرے پرسنل نمبر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اس میں آپ شام کو 4 بجے سے رات کے 9 بجے تک میں کلینک میں ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. دوسری چیز, ایک دوسرا سوال تھا لاہور سے اس ہفتے, انہوں نے بھی کمر کے درد اور تیزابیت کا انہوں نے بتایا. تیزابیت کے لیے میں ایک چیز بتا دوں جو تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں, بڑی الائچی کے دانے لے لیجئے, جو اندر دانے ہوتے ہیں وہ آپ کو لینے ہیں تقریباً 100 گرام. بڑی الائچی یعنی کہ کالی الائچی کے دانے 100 گرام لینے ہیں اور اس میں 200 گرام جو ہے مصری ڈالنی ہے. اس کو اچھی طرح سے پیس لیجیے, سمپل سا نسخہ ہے, اور اسے بنا کر رکھ لیجیے اور صبح شام کھانے سے 10 منٹ پہلے 1/2 چمچہ لے لیجیے. کمر کے درد کے لیے سونٹ جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس میں ازگر ناگوری کا جو اس کا میں بتاتا ہوں, ازگر ناگوری 100 گرام, سونٹ 100 گرام اور بدھاوا 100 گرام آپ لے لیں, اور اس میں دال چینی جو ہے وہ بھی 100 گرام. 4 چیزیں آپ لے لیں, ان کو ہم وزن پسوا لیجئے, اور خوراک جو ہے وہ چائے کا 1 چمچہ تقریباً 4 گرام کے قریب جو ہے صبح 4 گرام شام کو لیں گے تو اس سے کمر کا درد بھی بہتر ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل کا استعمال کیجئے, اسے مالش کیجئے, زیتون کا تیل لے لیجئے 1 پاؤ اور اس میں جو ہے 100 گرام لونگ ڈالیے اور اتنا اس تیل کو جلائیے کہ پورا وہ تیل جو ہے وہ کالا ہو جائے. اس کے بعد پھر اس تیل کو چھان کے رکھ لیجئے, وہ کمر پہ یا کہیں بھی درد ہو رہا ادھر لگائیے, وہ بڑا عمدہ رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کالر تھے جنہوں نے کراچی سے, مسز خان تھیں, انہوں نے ہارمونز پرابلم کے لیے کچھ بتایا. اس میں کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں اور کنسیف بھی آپ کرنا چاہتی ہیں, اس سلسلے میں آپ میرے جو نمبر پہ کانٹیکٹ آپ کیجئے. ویسے ابھی آپ فوری طور پہ دھماسا بوٹی بازار سے منگوا لیجئے, تقریباً 10 گرام دھماسا بوٹی آپ پانی میں ابالیے, تقریباً آدھے گلاس پانی میں اور صبح شام پیجئے 10 گرام دھماسا بوٹی آپ اس کو استعمال کیجئے، اس سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا اور مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے 6 سال کا اور اسے پیٹ کا مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اس کا پیٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی شربت حب الاس کے نام سے، حب الاس کے نام سے شربت ہے وہ اس کو لے لیجئے۔ اور اسی طریقے سے بیل گیری کا موسم اس وقت ہے، اس وقت میں نے دیکھا بازار میں موجود ہے، بیل گیری کا پھل اتنا بڑا سا ہوتا ہے، اس کا اندر سے گودا نکال لیجئے اور اس کا شربت بنا لیجئے، چونکہ بچہ ہے، بیل گیری کا شربت جو ہے اسے استعمال کرائیے، یا بازار سے مربع بیل گیری مل جاتا ہے، اس کا شربت بنا کے اس کو دیجئے، انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں یہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ کہ مقدار کا جہاں تک تعلق ہے، میں عموماً جو مقدار بتا رہا ہوں کہ آپ 4 گرام لیجئے، 5 گرام، اس کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد میں نے تعارفی پروگرام میں شروع میں بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں کہ مقدار پہ توجہ دیجئے، اس کو لینے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ مقدار زیادہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جڑی بوٹیوں کو معمولی مت سمجھیے، یہ کوئی نقصان بھی کر سکتی ہیں، اس لیے آپ اس مقدار کے تحت آپ لیں گے تو آپ کو کوئی جو ہے وہ اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، کوئی اسکپ کر دیتے ہیں کوئی چیز، جو میرا نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے شام کو 4 بجے سے 9 بجے کے درمیان، تو میں اس پہ مشورہ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ دوسرا اب ہمارے پاس ایک اور سوال تھا، یہ ہے مسز خان کا، میں نے جواب دے دیا، تو یہ آپ کے سوالات مکمل ہوئے اور اس کے میں نے جوابات آپ کو دیے، اور جو اصل بات ہے اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک صحت پہنچائی جائے۔ جو اس وقت فی زمانہ جو معاملات ہیں وہ علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کو بعض جگہ ایسی ایسی مقامات پہ رہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جانا یا ادھر مشکل ہوتا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ جو اگر کرونک مرض نہ ہو، کوئی سیریس مرض نہ ہو، تو آپ اس کو استعمال کیجئے، اور اس کے بعد کچھ روز اگر بعد آپ قریبی کسی دوا خانے میں یا کسی مطب میں یا کسی ہاسپٹل میں جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جیسے میں نے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں آپ مقدار کا خیال رکھیں، اس پروگرام کا نام ہی ہم نے جو ہے وہ حکمت رکھا ہے کہ حکمت سے صحت ملے گی، تو حکمت جو ہے بنیادی طور پہ وہ مقدار ہے، وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس کا نام بھی بغور آپ نوٹ کیا کریں اور تاکہ بازار سے وہ صحیح چیز جو ہے وہ آپ لے کر آئیں۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حکمت اور صحت، کل انشاءاللہ تعالی جمعرات ہے، ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارا کل کا موضوع انشاءاللہ موسم کی بیماریاں ہوں گی۔ اپنے میزبان حکیم سید الباسط کو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔